महाभारत उद्योग पर्व पंचचत्वारिंशोध्याय गुण दोषों के लक्षणों का वर्णन और ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन। सनत सुजातवाच शोक क्रोधश्च लोभश्च कामो मान परासुता ईर्ष्या मोहो विधिस्सा च कृपा सुजा जुगुप्सुता द्वादशैते महादोषा मनुष्य प्राणनाशना। सनसुजात जी कहते हैं, राजन, शोक क्रोध लोभ काम मान अत्यंत निद्रा ईर्ष्या मोह तृष्णा कायरता गुणों में दोष देखना और निंदा करना, ये 12 महान दोष मनुष्यों के प्राण नाशक है। एक एक मेते राजेन्द्र मनुष्यान पर्युपासते यैराविष्टो नर पापम मूढ़ संज्ञो व्यवस्यति। राजेन्द्र, क्रमशः एक के पीछे दूसरा आकर ये सभी दोष मनुष्यों को प्राप्त होते जाते हैं, जिनके वश में होकर मूढ़ बुद्धिमानों पाप कर्म करने लगता है। स्पृहयालुरुग्र पुरुषो वावरान वदान्यः क्रोधं बिभ्रन् मनसा वैविकत्थे निशंस धर्मां सरिमे जना वै प्राप्याप्यमृथं नोत सभाजयन्ते। लोलुप क्रूर कठोरभाषी कृपण मन ही मन क्रोध करने वाले और अधिक आत्मप्रशंसा करने वाले ये 6 प्रकार के मनुष्य निश्चय ही क्रूर कर्म करने वाले होते हैं। ये प्राप्त हुई संपत्ति का उचित उपयोग नहीं करते। संभोग संविद्विस्मोतिमाने दत्वा विकथे कृपणो दुर्बलश्च बहु प्रशंसे वंदित द्वेत सदैव सप्तैवोक्ता पापशीलान संसा। संभोग में मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत अभिमानी, दान देकर आत्मश्लाघा करने वाले, कृपण, असमर्थ होकर भी अपनी बहुत बड़ाई करने वाले और सम्मान्य पुरुषों से सदा द्वेष रखने वाले, ये 7 प्रकार के मनुष्य ही पापी और क्रूर कहे गए हैं। धर्मस्य सत्यम च तपोदमस्य अमात्सर्यम हृष्टि तीक्षान सूया दानम श्रुतम चैव धृते क्षमा च महाव्रता द्वादश ब्राह्मणस्य। धर्म, सत्य, तप, इंद्रिय संयम, डाह न करना, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष न देखना, दान, शास्त्र ज्ञान, धैर्य और क्षमा, ये ब्राह्मण के 12 महान व्रत हैं। यो नैतेभ्य प्रत्यवे द्वादशभ्य सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात् त्रिभिर्द्वाभ्याम एकतो वान्वितो यो नास्य स्वमस्तीति च वेदितव्यम्। जो इन 12 व्रतों से कभी च्युत नहीं होता वह इस संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कर सकता है। इनमें से 3, 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है उसका अपना कुछ भी नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए, अर्थात उसकी किसी भी वस्तु में ममता नहीं होती। दमस्त्यागो था प्रमाद इत्येते स्वमृतम स्थितम एतानि ब्रह्म मुख्यानां ब्राह्मणानां मनीषिणां। इंद्रिय निग्रह, त्याग और अप्रमाद, इनमें अमृत की स्थिति है। ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है, उन बुद्धिमान ब्राह्मणों के ये ही मुख्य साधन है। सद्वा सद्वाम परिवादो ब्राह्मणस्य न शस्यते नरक प्रतिष्ठास्ते वै सूर्य एवं कुर्वते जनाः। सच्ची हो या झूठी, दूसरों की निंदा करना ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। मदोष्टा दश दोष स्यात् पुरा यो प्रकीर्तितः लोकद्वेष्यं प्रातिकूल्यम् अभ्यसूया मृथा वचः। मद के 18 दोष है जो पहले सूचित करके भी स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए थे, लोक विरोधी कार्य करना, शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना, गुणियों पर दोषारोपण, असत्य भाषण, काम क्रोधोपारतंत्र्यम परिवादोथ पैसुनम अर्थहानिर्विवादश्च मात्सर्यम प्राणपीडनम। काम क्रोध पराधीनता, दूसरों के दोष बताना, चुगली करना, धन का दुरुपयोग से नाश, कलह, डाह, प्राणियों को कष्ट पहुँचाना, ईर्ष्या मोदोतिवादश्च संज्ञानासोभ्यसूयता तस्मात् प्राज्ञो न माद्येत सदा हेतद्विगर्हितम्। ईर्ष्या, हर्ष, बहुत बकवाद, विवेक शून्यता तथा गुणों में दोष देखने का स्वभाव, इसलिए विद्वान पुरुष को मद के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों ने इस मद को सदा ही निंदित बताया है। सौहृदे वै सद्गुणावेदितव्या प्रिय हृष्यंत प्रिय च व्यथ्यन्ते स्यादात्मन सुचिरं जाचते यो ददात्यजाच्यम अपि देयम् खलु स्यात् इष्टान पुत्रान विभवान स्वाश्चाद्दारान्नभ्यर्थितश्चार्हति शुद्ध भाव। सौहार्द मित्रता के 6 गुण हैं जो अवश्य ही जानने योग्य है। सुहृद का प्रिय होने पर हर्षित होना और अप्रिय होने पर कष्ट का अनुभव करना, ये 2 गुण हैं। तीसरा गुण है कि अपना जो कुछ चिर संचित धन है उसे मित्र के मांगने पर दे डाले। मित्र के लिए अयाच्य वस्तु भी अवश्य देने योग्य हो जाती है, और तो क्या, सुहृद के मांगने पर वह शुद्ध भाव से अपने प्रिय पुत्र, वैभव तथा पत्नी को भी उसके हित के लिए निछावर कर देता है। त्यक्त द्रव्य संवसे नेह कामार भुंगते कर्म स्वाशिषम बाधते च। मित्र को धन देकर उसके यहाँ प्रत्युपकार पाने की कामना से निवास न करे, यह 4 गुण है। अपने परिश्रम से उपार्जित धन का उपभोग करे, मित्र की कमाई पर अवलंबित न रहे, यह 5वां गुण है। तथा मित्र की भलाई के लिए अपने भले की परवाह न करे, यह 6ठा गुण है। द्रव्यवान गुणवान एवं त्यागी भवति सात्विकः पंचभूतानि पंचभ्यो निवर्तयति तादृशः। जो धनी गृहस्थ इस प्रकार गुणवान, त्यागी और सात्विक होता है, वह अपने 5 इंद्रियों से 5 विषयों को हटा देता है। एतत्समृद्धम् अप्योर्ध्वं तपो भवति केवलम् सत्वात् प्रत्यवमानानां संकल्पेन समाहितम्। जो वैराग्य की कमी के कारण सत्व से भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के दिव्य लोकों की प्राप्ति के संकल्प से संचित किया हुआ यह इंद्रिय निग्रह रूप तप समृद्ध होने पर भी केवल ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति का कारण होता है, मुक्ति का नहीं। यतो यज्ञा प्रवर्धन्ते सत्यस्यैवावरोधनात् मनसान्यस्य भवति वाचान्यस्याथ कर्मणाम्। क्योंकि सत्य स्वरूप ब्रह्म का बोध न होने से ही इन सकाम यज्ञों की वृद्धि होती है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से और किसी का क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। संकल्प सिद्धम पुरुषम असंकल्पोधितिष्ठति ब्राह्मणस्य विशेषेण किंचान्यदपि निमेषणु। संकल्प सिद्ध अर्थात सकाम पुरुष से संकल्प रहित यानी निष्काम पुरुष की स्थिति ऊँची होती है, किंतु ब्रह्मवेत्ता की स्थिति उससे भी विशिष्ट है। इसके सिवा एक बात और बताता हूँ, सुनो। अध्यापयेन् महदेतद्यसत्यं वाचो विकारा कवयो वदन्ति अस्मिन् योगे सर्वमिदं प्रतिष्ठितं ये तद्विदुरं मृतास्ते भवन्ति। यह महत्वपूर्ण शास्त्र परम यश रूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है, इसे शिष्यों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। परमात्मा से भिन्न यह सारा दृश्य प्रपंच वाणी का विकार मात्र है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इस योग शास्त्र में यह परमात्म विषयक संपूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है, इसे जो जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। न कर्मणा सुकृते नैव राजन् सत्यं जये जुहुयाद्वा जयेद्वा नैतेन बालो मृत्युम् अभ्येति राजन् रतिं चासौ न लभत्यन्तकाले। राजन, निष्काम भाव के बिना किए हुए केवल पुण्य कर्म के द्वारा सत्य स्वरूप ब्रह्म को नहीं जीता जा सकता, अथवा जो हवन या यज्ञ किया जाता है उससे भी अज्ञानी पुरुष अमृतत्व मुक्ति को नहीं पा सकता तथा अंतकाल में उसे शांति भी नहीं मिलती। तुष्णिमेक उपासित चेष्टेत मनसापिन तथा संस्थित निंदाभ्याम प्रीतिरोसौ विवर्जयेत। इसलिए सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर एकांत में उपासना करे, मन से भी कोई चेष्टा न होने दे तथा स्तुति में राग और निंदा में द्वेष न करे। अत्रैव तिष्ठन् क्षत्रिय ब्रह्मा विशते पश्यति देदेशु चानुपूर्वेण एतद्विद्वन् ब्रवीमिते। राजन, उपर्युक्त साधन करने से मनुष्य यहाँ ही ब्रह्म का साक्षात्कार करके उसमें विलीन हो जाता है। विद्वान, वेदों में क्रमशः विचार करके जो मैंने जाना है वही तुम्हें बता रहा हूँ। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सनत्सुजात पर्वणि सनत्सुजात वाक्ये पंचचत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सनत्सुजात पर्व में सनत्सुजात वाक्य विषयक 45वां अध्याय पूरा हुआ।